Nadal trwa. Wybierz legendarne Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łoda i dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tuż przed unijnym szczytem szefowa Komisji Europejskiej kreśli wizję nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa. FlyEye, miniaturowe drony trafią na wyposażenie wojska, sprzed dostarczy rodzima firma. Polska w czołówce krajów o najwyższym stopniu poparcia dla partii populistycznych. Przywódcy unijnych krajów spotykają się wieczorem na szczycie w Brukseli. Mają zapewnić Ukrainę, że pilnie dostarczą jej systemy obrony powietrznej i amunicję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła wizję nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Jest ona oparta o trzy filary: gotowość, inwestycje i partnerstwo. Ursula von der Leyen wezwała do zwiększenia wydatków wojskowych oraz inwestycji w zaplecze technologiczne, szczególnie w ciągu najbliższych 5 lat. Zagrożenie wojną nie jest być może bliskie, ale nie jest niemożliwe. Powinniśmy być przygotowani. Stąd nagła potrzeba odbudowy, uzupełnienia i reformy sił zbrojnych państw członkowskich. Aby to osiągnąć, Europa powinna dążyć do rozwoju i produkcji zdolności dających zwycięstwo na polu bitwy. Należy zapewnić przewagę technologiczną i wystarczającą ilość surowców. W piątek w Brukseli Rada NATO-Ukraina. Do polskiej armii trafią miniaturowe, bezzałogowe systemy powietrzne FlyEye. Minister Obrony Narodowej podpisał umowę z polską firmą, grupą WB, na dostawę 7 takich zestawów. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że rozwój wojsk dronowych jest jednym z priorytetów resortu, a zmuszają nas do tego doświadczenia wojny na Ukrainie, mówi szef MON-u. Pole walki na Ukrainie pokazało, jak ważne są drony, bezzałogowe statki powietrzne, ale również, i o tym myślimy bardzo intensywnie, drony morskie, drony, które mają swoją ogromną rolę i w powietrzu, na wodzie i na lądzie. W każdym wypadku to zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy. Bezzałogowe statki są przyszłością armii. W najbliższych latach armia dostanie 400 zestawów FlyEye. Polska obok Węgier, Grecji, Włoch i Francji zalicza się do krajów o najwyższym stopniu poparcia dla partii populistycznych. W ostatnich latach wynosiło ono ponad 44%. Wynika z najnowszej analizy Indeks Autorytarnego Populizmu 2024. Choć Polska w indeksie populizmu została wyróżniona jako kraj, w którym udało się zakończyć rządy partii zaklasyfikowanych jako populistyczne, to nadal poparcie dla populistów w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Europie, napisał w przedmowie do polskojęzycznej wersji analizy Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. W analizie czytamy, że w Europie średnie poparcie dla partii lewicowych i prawicowych, propagujących ideologie populistyczne lub autorytarne, wynosi blisko 27%. Według raportu krajami o najwyższym poparciu dla partii populistycznych są Węgry, Włochy, Francja, Grecja i Polska. Z kolei do krajów o najniższym poparciu należą Chorwacja, Portugalia, Wielka Brytania, Luksemburg i Malta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jest areszt dla mężczyzny, który kilka dni temu z kosą wybiegł na jezdnię i zaatakował przypadkowy samochód. Działo się to na trasie Ełk-Olecko. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Mężczyzna zarysował i podziurawił karoserię i błotnik, mówi Agata Kulikowska ze Denałęcz z Policji w Ełku. Agresor nie reagował na sprzeciw właściciela pojazdu i trzymaną w ręku kosą, a także słownie mu groził. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. 46-latek został zatrzymany, policjanci odnaleźli i zabezpieczyli także kosę. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia oraz gruźb. Nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania i zasłania się niepamięcią. Już dwie nurogęsie rodziny spowodowały zamieszanie na warszawskiej Wisłostradzie. Przed południem trasę z Łazienek Królewskich do Wisły pokonała mama z dwoma młodymi. W niedzielę za inną samicą podążało 14 małych. Są bezpieczne, bo ich spokoju pilnują miejskie służby i wolontariusze, którzy zamykają ulice. Zadaniem wolontariuszy z Zarządu Zieleni jest monitorowanie stawów w Łazienkach i kanału Piesoczyńskiego oraz powiadamianie odpowiednich służb, a w razie potrzeby zatrzymanie ruchu i bezpieczne przeprowadzenie rodziny przez jezdnię. Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiego Zarządu Zieleni. Przeprowadzanie nurogęsi przez jezdnię budzi duże zainteresowanie. Niektórzy piesi specjalnie zatrzymywali się i czekali, aż ptaki pokonają ulicę Czerniakowską. Przejeżdżałem tamtędy i zobaczyłem, że jest wstrzymywany ruch, a gdzieś widziałem, że już przechodzą. Jestem obecnie spóźniona, ale mam bardzo ważny powód, więc będzie wybaczona. Pracy wybaczą. Tak. Specjalnie poszedłem zobaczyć i fajną akcję, i fajne nurogęsi. Przypadkiem przejeżdżałam, zobaczyłam, że coś się dzieje, więc jestem przeszczęśliwa, bo to jest takie małe marzenie spełnione. Nurogęsi to kaczki. Każdej wiosny wędrują z łazienek królewskich, gdzie wykluwają się młode do Wisły. Tam mają więcej jedzenia, czyli ryb. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jakimi są pływakami? Ach, to trzeba zobaczyć na żywo. 5 minut po 18 sport Trójca i Mateusz Warianka. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wieczorem czekają nas dwa ostatnie ćwierćfinały. W rewanżowych starciach Manchester City zagra z Realem Madryt, a Bayern Monachium z Arsenalem. W pierwszych spotkaniach mieliśmy remisy 3-3 i 2-2. Początek obu spotkań o 21:00. W półfinale czekają już Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund. Tymczasem w siatkarskiej Plus Lidze niedawno rozpoczął się pierwszy półfinałowy mecz o Mistrzostwo Polski, a Sekoresowia gra z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. O 20:30 drugi półfinał Projekt Warszawa zagra z Wartą Zawiercie. Kapitan projektu Andrzej Wrona starał się nie wywierać presji na swoim zespole. Ja myślę, że ciężko, żeby Zawiercie, które zdobyło Puchar Polski, się nas obawiało i oni też awansowali do tego półfinału, myślę, że dużo spokojniej niż my. Chyba bardziej nerwowo się nie da, więc myślę, że na pewno oni się nas nie obawiają, oni będą faworytem tego półfinału. Zdobyli Puchar Polski też po drodze, pokonując nas, więc myślę, że podejdziemy do tego dwumeczu z otwartą przyłbicą i będziemy walczyć o to, żeby sprawić niespodziankę. W dobrym nastroju przed tym starciem jest atakujący Warty Karol Butryn. Będziemy teraz walczyć o zwycięstwo i mam nadzieję, że przywieziemy do Zawiercia to wygraną. Chodzi o mnie, to ja wolę zdecydowanie tutaj grać na Torwarze niż na Ursynowie. Dlatego jestem zadowolony, że tutaj będzie zapewne komplet kibiców i będzie wspaniała atmosfera i będziemy tutaj rywalizować. 9. miejsce na koniec sezonu zajęła Skra Bełchatów, która przegrała dziś 2-3 z Aksą Kędzierzyn-Koźle, ale w pierwszym meczu zwyciężyła 3-1. Magdalinet zagra w ćwierćfinale turnieju tenisowego WTA we francuskim Rouen. Polka pokonała Serbkę Natalię Stefanowicz 6-2 i 6-1. Moja przeciwniczka może być bardzo kłopotliwa, tak więc cieszę się, że zachowałam spokój, że rozgrywałam punkty bardzo spokojnie. Miałam, myślę, dość sporą kontrolę nad całym meczem i cieszę się, że tej kontroli do końca nie puściłam. No nie mam nic do stracenia. Anastazja dużo bardziej agresywna, doświadczona. Arancza bardziej gdzieś tam fizycznie mocniejsza, biegająca bardziej, grająca taki tenis mniej ofensywny. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa lub Holenderka Arantxa Rus. Jeszcze sprawdzamy wynik meczu półfinałowego Plus Ligi. Asseco Resovia przegrywa 25-26 z Jastrzębskim. Mamy pierwszego seta. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami na północy, wschodzie, w centrum przelotnie popada deszcz i deszcze ze śniegiem. W górach tej nocy dosypie koło 5 cm śniegu, no i w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Najwyższa temperatura tej nocy nad morzem ledwie powyżej zera. A jutro pochmurno, tylko miejscami możliwe rozpogodzenia. No i tak jak dziś, będzie przelotnie padał deszcz, deszcze ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna, wysoko w górach śnieg, a na zachodzie burze. Jutro od 4-5 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, w centrum 8-11 na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Światowy Dzień Kostki Rubika. Jak to ułożyć? A może przekleić kolory? Albo tak jak Państwo przed 18 proponowali, rozkręcić kostkę? Trochę mnie rozczulił ten pan, który proponuje tam rozkręcać kostkę Rubika i układać i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się. Polskie, słowiańskie, everybody kombinerki. No nie tędy droga. Trochę uczciwości. Ja zawsze zaczynałem kostkę Rubika od jednej ściany. Jedną ścianę układam, czasem drugą, no i tyle. I wiem, że takie są moje możliwości. Die. Żurawinki. W popołudniowym zapraszamy 12 minut po godzinie 18. Nie tylko o kostce Rubika, także o Pegasusie. Dziś w audycji popołudniowej mówiliśmy, bo jak wynika z informacji prokuratora generalnego przesłanej do Sejmu i Senatu w latach 2017-2022, 578 osób objęła kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy inwigilowani. Wystarczy jakaś rozmowa z kimkolwiek, o czymkolwiek i już w internecie, w telefonie pojawiają się reklamy. Wystarczy wyszukać w wyszukiwarce, nie wiem, posiarkę, namiot, cokolwiek i już nam wyświetlają się reklamy. Wystarczy za coś zapłacić kartą i już wysyłają nam reklamy. Bardzo dziękuję za sygnał. Myślałem, że tylko ja tak mam. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 13 minut po godzinie 18 czasu na walkę o głosy coraz mniej dogrywka, czyli druga tura wyborów samorządowych już w niedzielę. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Kandydaci nie ustają w składaniu obietnic i wymierzaniu ciosów przeciwnikom kampanii. Na ostatniej prostej przygląda się Kuba Witkowski. Zatem gdzie dzisiaj zaglądamy? Dziś chciałbym Państwa zabrać do Olsztyna i Radomia. Dwa podobnej wielkości miasta. Olsztyn nieco schowany w zaciszu warmińskich jezior. Radom natomiast w cieniu Warszawy. W obu przypadkach mowa w sumie o 400 tysiącach mieszkańców. W Olsztynie urzędujący prezydent Piotr Grzymowicz powiedział pas. Ja już 5 lat temu powiedziałem, że w następnych wyborach nie będę brał udziału. O czym przypomniał w Polskim Radiu Olsztyn. Dostał się za to do Rady Miasta. W drugiej turze poparł kandydującego na urząd prezydenta Roberta Szewczyka z Koalicji Obywatelskiej. Szewczyk zyskał też wsparcie lokalnego aktywisty, swojego rywala z pierwszej tury, Mirosława Arczaka. Nie chcielibyśmy powrotu takiego Olsztyna. Wszyscy pamiętamy i wspominamy te pozory dobrego gospodarowania. Arczak, rzecz jasna, ma na myśli rywala Roberta Szewczyka, czyli bezpartyjnego, a kiedyś związanego z SLD, Czesława Jerzego Małkowskiego, który był już prezydentem Olsztyna od 2001 do 2008 roku. Małkowski ma ten problem, że w zawiązanej właśnie Radzie nie miałby poparcia, ale mimo wszystko dzielnie walczy. Co ma do zaproponowania mieszkańcom? Między innymi działania na rzecz ożywienia Starego Miasta i inwestycje w sport. I miasto jest za to odpowiedzialne. Prezydent miasta za to powinien być odpowiedzialny. Ja czułem się odpowiedzialny. Za to jego rywal, Robert Szewczyk, obiecuje bezpłatną komunikację dla uczniów i darmowy program edukacji kulturalnej dla dzieci. Tak, żeby nasze dzieci, nasza młodzież miała okazję poznać kulturę, poznać nasze instytucje kultury, poznać olsztyńskich twórców, olsztyńskich artystów. Na liście Szewczyka są też centra zdrowia dla seniorów i podtrzymanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa o tyle, że o wyniku wyborów w Olsztynie zadecydują wyborcy PiS. Stwierdza Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu samorządowego. Czyli kandydata, który zajął trzecie miejsce, pana Smolińskiego, oraz Marcina Morżonka, znanego siatkarza, który zajął miejsce czwarte, zdobywając 13,5% głosów. A jak będzie w Radomiu? Tu w szranki staną kandydaci w zasadzie reprezentujący krajową politykę. W Radomiu mamy wyrównany pojedynek kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście obecnie urzędujący prezydent Radosław Witkowski otrzymał większą liczbę głosów, ponad 40%, a Artur Standowicz prawie 25%. To jednak niczego nie przesądza. Tym mocniej więc w Radomiu daje się odczuć konflikt na linii PiS i PO. Artur Standowicz zamierza posadzić tyle drzew, ilu mieszkańców liczy miasto, i wytyka rywalowi, że ten chce zrobić to samo, ale rękami Radomian. Obiecuje też, że w przeciwieństwie do urzędującego prezydenta zbuduje filharmonię. Ja daję do dyspozycji duże miastotwórcze projekty. Jestem przekonany, że z ministrem Sienkiewiczem będę rozmawiał na temat epicentrum kultury. Powinniśmy pozyskiwać środki na duże projekty, a nie zadowalać się remontami. Co na to przeciwnik? Ubiegający się o reelekcję Radosław Witkowski ma poparcie nie tylko KO, ale i Lewicy i Trzeciej Drogi. Obiecał w Polskim Radiu RDC stworzenie nowych stref przemysłowych, budowę mieszkań na wynajem, no i nowych żłobków. Miejsce w żłobkach w dalszym ciągu brakuje. Młodzi radomianie są zainteresowani takimi usługami publicznymi. Kto jednak radomską batalię wygra, trudno dziś powiedzieć. Należy się spodziewać, że znaczna część wyborców, którzy nie głosowali na Radosława Witkowskiego w pierwszej turze, zagłosuje na kontrkandydata, więc tu będzie bardzo bój zacięty w Radomiu. O wyniku wyborów zdecydują wyborcy Roberta Prygla, znanego siatkarza, który w pierwszej turze otrzymał 17% głosów. A jak się okazuje, Prygiel nie poparł nikogo wprost, jedynie między słowami dał wyraz niezadowolenia z dotychczasowego zarządzania miastem. Ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów w drugiej turze wyborów już w najbliższą niedzielę 21 kwietnia. Przypomnę, lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7 do 21. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, prawie 18 minut po 18. Kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days. Honestly, follow me to the sea, only for the next 5 days. Promise me. Evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need to make it through the next 5 days? Next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. Andrzej Smolik i Kev Fox w popołudniowym zapraszamy, 20 minut po godzinie 18. Dziś Światowy Dzień Kostki Rubika, zatem nie muszę Państwa długo namawiać. Proszę się pochwalić, proszę chwalić innych. W sprawie kostki Rubika dzisiaj dużo mówicie. Może żeście wspomnieli o tym, jeżeli nie, to warto by w 2021 roku nasz rodak, poznaniak zresztą, Tymon, pobił rekord świata. Teraz już to jest pobite. Tymon Kolasiński, 2021, rekordzistą świata. Zapraszamy do Trójki. I zachęcamy do kontaktu na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Szacuje się, że gdy wymrą pszczoły, ludzie wyginą zaledwie 4 lata po nich, a populacja pszczół w skali świata stale się zmniejsza. Eksperci alarmują o pojawieniu się zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej, choroby dziesiątkującej te owady. Tymczasem wczoraj w Warszawie pasieka królewska, będąca edukacyjną częścią terenów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, została częściowo zniszczona. Sprawcy do rozbicia uli użyli gaśnicy, mówi Piotr Gurajec, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu. W naszej pasiece, która nazywa się Ule Króla, a mieści się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, żyło przez ostatnich kilka lat około 20 rodzin pszczelich. Każda pszczela rodzina to pomiędzy 20 a 50 tysięcy pszczół. Dziś możemy powiedzieć, że na pewno jedna cała rodzina zginęła, dwie jeszcze liczymy straty i oceniamy, ile pszczół przeżyło. Uszkodzonych zostało 5 uli. Mówi podkomisarz Ewa Kołdys, oficer prasowy komendanta rejonowego Policji Warszawa 2. Policjanci po uzyskaniu zgłoszenia dokonali zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz materiałów, m.in. nagrań monitoringu, które będą mogły być wykorzystane w prowadzonym postępowaniu jako dowód. Trwa ustalenie sprawców dewastacji na podstawie zgromadzonego, zabezpieczonego materiału oraz kolejnych czynności dowodowych. Jeden z ulic został wywrócony, ramki zostały porozrzucane. Zbliżała się noc, teraz mamy chłodniejszy okres. Piotr Wierzchowski, opiekun programu pszczelarskiego Muzeum w Wilanowie. Dodatkowo jeszcze w nocy padał deszcz, więc te owady albo się wyziębiły, albo tak jak w przypadku kuszki, która została wrzucona do potoku, się utopiły. Sami jesteśmy zaszokowani. Pasiekę prowadzimy od 7 lat. Jest to bardzo popularne miejsce dla warszawskich rodzin i nie tylko. Od lat prowadzimy tutaj warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. Uczymy, w jaki sposób kiedyś produkowano miód, w jaki sposób dzieje się to dzisiaj, ale uczymy też, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w naszym ekosystemie. Bez pszczół byśmy po prostu nie żyli. One są dla nas niezwykle ważne. Wykorzystujemy do tego oczywiście całe ogrody wilanowskie, ponad 90 hektarów terenu, na których te pszczoły mogły swobodnie sobie żyć i ten miód produkować. Natomiast dzisiaj nie możemy wyjść ze zdziwienia i z szoku. Ta równowaga została zachwiana i będziemy musieli odbudować rodziny pszczół, zachęcić, żeby znowu tutaj żyły na tym terenie i produkowały miód dla nas. My żeśmy tą pasiekę jakby złożyli, ratowaliśmy, co się dało. Mówi pszczelarz Kamil Baj, pasieka pszczół miejskich Pszczelarium. Na szczęście straty nie są tak duże, jak się na początku wydawało, kiedy jeszcze czekaliśmy na przyjazd policyjnych techników, no to żeśmy zrobili tylko takie najbardziej pilne jakby zabiegi w tych rodzinach, które były ewidentnie przewrócone i te ule rozczłonkowane. No finalnie z tych kilkunastu rodzin dwie zostały stracone, został też zniszczony taki słomiany ul zwany kuszką. Kiedy państwo się spodziewają złapania sprawców, bo nieoficjalnie wiem, że oni przez policję już zostali zatrzymani. Tak, tak. My też słyszeliśmy, że policja ujęła sprawców. Sprawcy są młodociani. Z tego, co przekazywał nam komendant policji, był to czysty akt wandalizmu i na razie nie ma więcej wyjaśnień w tej sprawie. My się nie poddajemy. Cały czas pasiekę wilanowską Ule Króla będziemy utrzymywać. Pałac w Wilanowie to doskonałe miejsce właśnie dla owadów, dla pszczół szczególnie. Tak, ta warszawska dzielnica położona nieco peryferyjnie jest jedną z najbardziej zielonych. Na naszym terenie oprócz pszczół żyje bardzo dużo innych owadów. Mamy kilkadziesiąt rozpoznanych gatunków ważek. Mamy też stanowiska lęgowe dla wielu gatunków ptaków. Jest to stoja zwierząt. Teraz jak nawet tutaj stoimy, to trochę pszczół wokół nas lata, więc miejmy nadzieję, że się nie zniechęciły i że jednak powrócą do naszych uli i będą dalej pracowały na rzecz dobra nas wszystkich właśnie w tym miejscu. A do pasieki w Wilanowie z pewnością będziemy powracać. Dziś tam był nasz reporter Jacek Frędzel. Audycja popołudniowa, dziś święto kostki Rubika. A no właśnie, i pytamy państwa, 2, 2, 7, 3 da się ułożyć? Nauczyłem się układać kostkę. Po 40 córka chciała, żebym nauczył układać ją kostkę, więc sam musiałem się nauczyć, ale nie potrafiłem nauczyć dziecka, więc nauczyła się sama z tutoriali. No i teraz układa szybciej ode mnie. Klucze są po prostu algorytmy. Trzeba wykuć na pamięć algorytmy. Nie jest to nie do zrobienia. Także polecam wszystkim posiedzieć trochę i jest to do zrobienia. Call it war. Got a glass through a fire.

to już za niecałe 29 minut. Teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Teatry pod kreską. W ciągu roku przeterminowane zobowiązania branży kulturalno-rozrywkowej wzrosły o prawie 2/3 do blisko 63 milionów złotych. Najbardziej poszły w górę zaległości teatrów i sal koncertowych, galerii oraz domów kultury. Diana Borowiecka z Big Info Monitor mówi, że powodem pogorszenia się ich sytuacji są przede wszystkim rosnące koszty działalności. Gaz, prąd, ogrzewanie, ale też koszty utrzymania porządku czy drobnych remontów wzrosły nawet o kilkaset procent. Drożyzna dotknęła m.in. Teatr Dramatyczny w Płocku, gdzie koszty energii elektrycznej wzrosły w stosunku do 2021 roku o około 125%, a ogrzewania o 50%. W tym roku sytuacja w wielu miejscach jest podobna. W Poznaniu już w listopadzie 2023 roku podczas omawiania uchwały budżetowej na 2024 rok było wiadomo, że z powodu zbyt wysokich kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem zarówno Teatr Polski, jak i Teatr Ósmego Dnia mimo dotacji będą musiały ograniczyć plany na działalność artystyczną. Patrząc jednak na wzrost liczby widzów i szybko wyprzedawane premiery, teatry i inne instytucje kultury powinny w najbliższym czasie wyjść z dołka. Ich sytuację powinno poprawić też bardziej realne planowanie budżetów przez miasta i gminy odpowiedzialne za instytucje kultury. Finansowanie programu Czyste Powietrze jest zapewnione na najbliższe 2 lata. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że podpisano umowy pozwalające przeznaczyć na ten cel prawie 6,5 miliarda złotych z funduszy europejskich. Pieniądze te wystarczą na wsparcie w wymianie starych pieców dla ponad 145 tysięcy rodzin. Tymczasem od lipca resort chce wprowadzić maksymalną cenę energii na poziomie 500 zł za megawattogodzinę dla wszystkich gospodarstw domowych. To w ocenie ekspertów Konfederacji Lewiatan będzie nielegalne w świetle unijnego prawa. Wszelkie umowy zakupu energii zawierane są bowiem przez konsumentów na podstawie woli stron i obowiązujących przepisów, a więc prawna możliwość ingerowania w treść umów przestała obowiązywać z końcem ubiegłego roku wraz z wygaśnięciem rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych. Przedstawiciele Resortu Sprawiedliwości i Komisji Nadzoru Finansowego dostali od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obligatoriuszy GetBack białą księgę, która opisuje historię firmy GetBack, założonej w 2012 roku spółki windykacyjnej, która zajmowała się nabywaniem pakietów wierzytelności. Od 6 lat ponad 9 tysięcy poszkodowanych obligatoriuszy spółki nie może odzyskać większości utraconych środków. Resort Sprawiedliwości zapewnił, że przekazane materiały zostaną przeanalizowane. Kwitnące wiśnie oraz święta wielkanocne sprawiły, że w marcu Japonię odwiedziła rekordowa liczba ponad 3 milionów turystów, poinformowała dziś japońska agencja turystyki. Oznacza to wzrost o blisko 70% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś zwyżki. WIG20 zyskał ponad 1,5%. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Jutro, tak jak dziś, pochmurno, tylko miejscami możliwe przejaśnienia. Będzie przelotnie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna. Wysoko w górach popada sam śnieg, a na zachodzie kraju niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, jutro w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. A na termometrach od 4-5 stopni na Podhalu i Wybrzeżu, około 8 w centrum, do 11 na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało koniec zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W miejsce tego przedmiotu w planie lekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych pojawi się edukacja zdrowotna. 2 2 7 3. Propozycje zmian w szkole, między innymi zastąpienia jednego przedmiotu drugim i nazywanie tego nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Wie pan, jestem ponad 30-letnim pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i my coś takiego właśnie robimy. I zawsze było to w kontakcie dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, od żłobka aż do klubów seniorskich. I teraz ze zdziwieniem odnotowuję taki fakt, że w ogóle się nie dostrzega tego, co Inspekcja Sanitarna robi od lat, tylko się raptem rewolucjonizuje system oświaty, bo się wprowadzi nowy przedmiot. Just drove off sometimes loud to kick. I ran my mouth off a bit too much. Well, you just laughed it off, it was all okay. Południowa audycja Zapraszamy do Trójki, muzycznie Modest Mouse. A już teraz za 21 minut, 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jak zmierzyć się z własnymi lękami i wysoko ustawioną poprzeczką? Zwłaszcza jeśli jest się artystką pochodzącą z domu, gdzie muzyka była obecna od zawsze. Być może potrzeba do tego spotkania i miłości. Reportaż w duecie Antoniego Rokickiego to intymna opowieść o skromności i walce ze sobą. Do muzycznego świata zaprasza Małgorzata Blaszyńska. Uśmiechnięta, wrażliwa dziewczyna z dredami. Tak wspominam Gosię Blaszyńską, koleżankę z pracy, którą poznałem 10 lat temu w jednym z warszawskich ośrodków badania opinii publicznej. Dopiero po kilku miesiącach dowiedziałem się, gdzie Gosia spędza wtorkowe wieczory. Miałem przeczucie, że kryje się za tym jakaś tajemnica. To było bistro hotelowe, w którym było zapotrzebowanie na standardy jazzowe. I my raz w tygodniu w kwartecie tam graliśmy. Nie możesz za bardzo przeszkadzać ludziom, tylko masz im umilić wieczór. Śpiewasz, grasz nieinwazyjnie, tak żeby było miło, żeby było cozy, cieplutko. Myślałam o tym w sumie. To mogło w jakiś sposób też mnie wycofać. Śpiewałam tam przez 6 lat. Rodzice oboje byli muzykami, są. No to tak już po połowie tak mogę czasami operować. To żyjesz w świecie, który jest w jakiś sposób zdeterminowany jedną taką mega wartością, tak? Małgosia Blaszyńska to była córka znajomych. Opowiada Wojtek Mann, rzeźbiarz, fotograf, przyjaciel rodziny Blaszyńskich. To dzięki jego archiwum mogę usłyszeć i zobaczyć występy Gosi sprzed wielu lat. Te nagrania można znaleźć na YouTubie. To jest jeden z moich kanałów. Dwie dziewczyny wtargnęły na scenę zespołu, który akurat miał koncert. Promil Bluesa, a dwie dziewczyny to były właśnie Małgosia i jej mama. A było to dlatego, że zasiadający przy perkusji Adam Blaszyński obchodził wówczas urodziny. You got me blue. Mama Małgosi uczyła śpiewu, tata Małgosi natomiast od, myślę, lat 70. był muzykiem rockowym, grał na perkusji. On i muzyka to jest jeden kawałek. Łączyli swoje talenty również, występując w zespole 2 plus 1. Gdzie się wychowywałaś? Pruszków Tworki. Przy czym my się dosyć często przeprowadzaliśmy. Twoi rodzice, halo, nie idą na 8 do pracy, tylko wyjeżdżają na koncert, albo wręcz wyjeżdżają na kontrakt i ich nie ma przez 3 miesiące, albo mama musiała dać zastępstwo i po prostu ja wchodziłam na to zastępstwo. No tak było z Big Bandem w Konstancinie. Z tego Big Bandu potem się zrobił właśnie kwartet Metropolu jazzowy. Pracuję w agencji, która zajmuje się designem opakowań. Zajmuję się śledzeniem trendów konsumenckich, trendów opakowaniowych. Jest to marketing. Jak już troszkę sobie przeżyjesz, no to tracisz taką łudę, że ktoś się nagle pojawi i on cię może gdzieś zauważy. I może rzeczywiście się zdarzają takie rzeczy. Natomiast w moim przypadku nic takiego za bardzo się nie zdarzyło i w zasadzie zapraszano mnie do współpracy do różnych składów. Ja po prostu w pewnym momencie zrozumiałam, że ja muszę mieć coś swojego i zrobić coś swojego od siebie. Najpyszniejsze ciasteczko już jest nie do ciągnięcia dalej, nie do zjedzenia. Był taki jeden koncert. Jeden z ostatnich w sumie. Widzę, że mam po prostu salę pełną wspaniałych ludzi, bo w większości to wtedy byli moi znajomi, moi przyjaciele, część mojej rodziny. Coś niesamowitego. Patrzysz na tych ludzi i myślisz sobie, Jezu, uwielbiam ich. I zaczynamy grać i gdzieś w okolicy drugiego utworu sobie uświadamiam, że Boże, to nie jest to, co ja bym nie chciała dać w tym momencie. I nie jest to moja jakaś szczerość, moja estetyka, moja ekspresja. Skonfrontować się właśnie z taką emocją w trakcie grania, trzeba naprawdę dużo samozaparcia, żeby się nie schować do fortepianu i nie zamknąć klapy. Bo było to ciężkie, bardzo ambiwalentne odczucia w ogóle z tego grania. Zastanawiam się, dlaczego osoba obdarzona takim głosem czekała kilka dobrych lat, aby nagrać w końcu pierwszy autorski utwór. Dzwonię do naszej wspólnej znajomej z agencji badawczej. Halo, halo, cześć Basia. Cześć, witam, miło cię usłyszeć. Właśnie robię reportaż o Gosi i o jej zespole, Blood. Wow, super. Ona jest bardzo ciepła, zdystansowana do wszystkiego i ma takie swoje specyficzne poczucie humoru. Ona ma taki głos, który powodował to, że ja widziałam w sobie jakieś tylko lepsze cechy. A wiesz, jak ja mam teraz ciężko, jak musiałem ją przekonać do tego, żeby właśnie spotkać się, porozmawiać do reportażu. Nie chciała, Gosia? Ma jakąś taką blokadę. Tyle lat czekała z wydaniem autorskiego singla. Ona jest bardzo skromna. Ale nie można być aż tak skromnym. Wyjąłeś mi to za... Chciałam to powiedzieć delikatnie. Ona w ogóle nic nie mówiła o życiu prywatnym. Ze dwa razy coś takiego usłyszałam od naprawdę życzliwych mi osób, więc to nie jest tak, że ktoś mi chciał, wiesz, tak dojechać. Tylko usłyszałam, no wiesz co, no tak fajnie śpiewałaś, no szkoda, że ci nie wyszło z tym. I nagle takie, zaraz, ale jak to? Ale przecież ja myślę, że ja zrobię zaraz coś, a to już mi nie wyszło? Aha, okej, okay, to nie jesteśmy w dobrym momencie. To nie jesteśmy w dobrym momencie. Ta historia nie wydarzyłaby się, gdyby nie pewien ważny w życiu Gosi mężczyzna. Łukasz Tyl. Gosia. Ja myślę, że Gosia po prostu dużo bardziej zwraca uwagę na detale niż ja. Gracie, śpiewacie czy nie? W domu? Nie. Nie, no w ogóle nie umiem na zawołanie. Mi też trochę spontaniczność zanikła. Chyba przez to takie przygotowywanie się do grania przez wiele lat. Wszystko było w jakiś sposób na tip-top i miało swój początek, miało swój koniec, miało jakby swoje przeznaczenie też. Trudno się trochę od tego uwolnić. Spotkanie z Łukaszem to na pewno jest inspiracja i na pewno jakieś tam drzwi się pootwierały w głowie, ten taki wyobraźni. Tak myślę. No efekt jest świetny. Koleżanka mnie zabrała na koncert zespołu, w którym to zespole grał jej chłopak i Łukasz grał również w tym zespole. Też jeszcze się spotkaliśmy przypadkiem na koncercie Snarki Papi. I ja go zaczepiłam, bo on miał takie jasne dredy. Ja może w takich kontaktach, jak mam o sobie coś powiedzieć, to bardziej jestem nieśmiała, ale tak to, żeby angażować się w interakcję, no to oczywiście nie ma problemu. Łukasz jest bardzo skryty, wycofany, sprawia wrażenie osoby łagodnej, nie jest taki wybuchowy, nie jest wodzirejem, nie jest tą osobą, która pragnie skupiać całą uwagę na sobie, czyli skromność przez duże S. Mama nas chyba zapisała z siostrą na lekcję pianina do szkoły muzycznej, ale nic z tego nie wyszło. Pamiętam, że byliśmy na jednej lekcji, ja przesiedziałem chyba ze głową spuszczoną, bo się, nie wiem, wstydziłem, już nie pamiętam. I tak się urwało. A później to chyba miałem 14 lat, wygrzewałem ze strychu akordeon mamy. Ale mama mi powiedziała, że akordeon to taki, nie wiem, mało poręczny instrument, żebym lepiej może gitarę wziął, tym bardziej, że no gitarę mieliśmy zawsze w domu, bo tata na gitarze gra. Zacząłem sam coś tam się bawić i no i tak się zaczęło. Od dłuższego czasu już coś tam próbowaliśmy razem zrobić i nagrywać, ale niestety ja chyba zawsze byłam tym hamulcowym, to co robiliśmy. Nie było to nigdy dla mnie w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć oryginalne, bo nie wiem, czy to, co teraz robimy, jest oryginalne. Dla mnie było to nic nowego. Tu była ładna solówka. Łukasz. Nie wiem, no przewinąć kazałaś. Kazałam. Weź tam po drugim refrenie. Ja nie wiem, skąd ta elektronika wyszła, po prostu tak wyszło. Pracuję w firmie, która zajmuje się projektowaniem, produkowaniem właśnie urządzeń audio. Nie mogę powiedzieć, żebym usiadła i na przykład wypracowała z psychologiem jakieś mechanizmy, wiesz, samoakceptacji i tak dalej. Raczej była to kwestia wydarzeń, obserwacji, tego, co mi powiedzieli też, nie wiem, inni ludzie. Do wszystkiego sama nie doszłam, absolutnie. Trzeba zacząć nad sobą pracować. Ja się właśnie zastanawiam, czy ja nad sobą popracowałam, czy po prostu splot wydarzeń sprawił, że gdzieś ten dystans się pojawił i wydaje mi się, że to bardziej splot wydarzeń, bo w międzyczasie musiałam pożegnać bardzo bliską osobę i to też mi troszkę wywróciło myślenie o tym, jak to wszystko i kiedy powinno być zrobione. Miałem rekonstrukcję któregoś więzadła w nadgarstku i trochę problemy z łokciem. Mam ograniczony też zakres ruchu ręki. No i nie wszystko tak łatwo wychodzi jak kiedyś. Teraz jakby pojawiła się inna opcja jakby na też bycie z tą muzyką trochę w inny sposób. No i tyle. No. Najpierw jak się zaczęły te problemy, to przestałem grać. Pojawiła się opcja naprawienia tego. To już raczej było domowe granie. Jestem w takim stanie, że w domu mogę pograć, ale raczej nie na scenie. Cały czas wraca ten motyw wolności w tworzeniu. Trzeba tego pilnować, żeby się nie uwikłać w jakieś takie kolejny, z których bardzo trudno potem wyjść. Warto zrobić kolejny i kolejny krok do przodu. Oczywiście w poczuciu wolności i dobrowolności. Nie wiem, moim zdaniem dobrze by było zrobić trochę utworów, tak żeby mieć jakiś materiał na koncert, żeby można było z tym wyjść. O. Życie daje szansę. Można się bać, korzystać z każdej możliwej napotkanej okazji, a można próbować się zmierzyć w ogóle z własnymi jakimiś tam lękami. Przed wywiadami. Przed wywiadami. No dobra, to dziękuję. Raczej przed oceną. Nie, to są chyba raczej takie jakieś lęki przed, jednak przed tym, że ktoś cię oceni i że cię oceni negatywnie. No ale to tego raczej nie unikniemy. Ktoś stroskany może powiedzieć, że szkoda, że nie wyszło, to ja już mówię, nie, właśnie wyszło. Wiesz, bo właśnie wyszło. W duecie wyśpiewali i wygrali Małgorzata Blaszyńska i Łukasz Tyl. To był reportaż Antoniego Rokickiego. A my w imieniu Anny Dudzińskiej zapraszamy na kolejny reportaż. To już jutro w audycji popołudniowej o tej samej porze. Zapraszamy. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.